तू है बड़ा जादूगर बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर ओ मेरा दिल था खेला तूने खेल ऐसा खेला तेरी याद में जागू रात भर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है दिल की बाजी जीता दिल हार कर बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर तू मेरे दिल में समाया चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी ओ मेरा चैन चुरा के मेरी नींदे उड़ा के खो न जाना किसी मोड़ पर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है दिल की बाजी जीता दिल हार कर बाजीगर ओ बाजीगर बाजीगर मैं बाजीगर धड़कता है ये दिल बोलो ना क्या कह रहा है पास आओ बता दूं ना बाबा डर लग रहा है मुझको गलत ना समझना मैंने ही बादल बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर बाजीगर मैं बाजीगर था मैं दिलबर बाजीगर मैं बाजीगर बाजीगर ओ बाजीगर बाजीगर मैं बाजीगर।